Ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Shi to ona. Cel to komórka. Shi-Cell. Nowy wymiar odmładzania i ochrony. Shi-Cell. Technologia piękna XXI wieku. Dla kobiet, które cenią skuteczność i natychmiastowe działanie. Poznaj Shi-Cell już dziś. Dołącz do akcji Wielkie Testowanie Shi-Cell. www.shi-cell.pl. Współcześni ułani, malowane dzieci. To nasza nadzieja kolejnych stuleci. Graj w zakłady specjalne Lotto. Typuj 5 liczb z 45. Wygrywaj już za trafienie 3 liczb. Grając wspierasz program stypendialny 100 na 100 dla najzdolniejszych studentów na stulecie odzyskania niepodległości. Losowanie już 10 listopada. Graj w punktach Lotto. Polska wśród 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Jak utrzymać tempo? Kongres 590. Uwalniamy polski potencjał. Rzeszów 15-16 listopada. Kongres 590.pl. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla, Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego wysokie rabaty, na przykład Astra z rabatem do 8,5 tysiąca złotych. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dilera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 października, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Frekwencja w wyborach samorządowych do godziny 17 wyniosła niecałe 42%. Część osób skarży się, że nie mogło zagłosować, bo ich nazwiska nie znalazły się w rejestrze wyborców. Za chwilę stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji w tej sprawie. Michał Gorbaczow krytykuje Donalda Trumpa. Chodzi o zapowiedź wycofania się z układu o likwidacji pocisków rakietowych. Do godziny 17 w trwających wyborach samorządowych głosowało niecałe 42% uprawnionych. Na konferencji Państwowej Komisji Wyborczej była Martyna Szymczakowska. Powiedz, gdzie zagłosowało najwięcej osób? Najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w województwie mazowieckim, 45,31%, w województwie świętokrzyskim 43,93% i podlaskim 42,97%. Najniższą frekwencję zanotowano z kolei w województwie opolskim, to 37%. Zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak wymienił też miasta wojewódzkie, w których do godziny 17 zagłosowało najwięcej osób. Najwyższa frekwencja Warszawa 47%, Gdańsk 43% i Olsztyn 42%. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Aleksandrów, województwo łódzkie 64% osób uprawnionych. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że do godziny 16 policja odnotowała 595 incydentów. Nie są one na tyle poważne, by zmieniać godziny głosowania. Cisza wyborcza prawdopodobnie nie będzie przedłużona, a głosowanie zakończy się o godzinie 21. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za te relacje. Ministerstwo Cyfryzacji zabrało głos w sprawie problemów z dopisywaniem do rejestru wyborców. Wiele osób skarży się, że nie mogło oddać głosu w wyborach, bo ich nazwiska nie znalazły się w tym rejestrze. Chodzi o tych obywateli, którzy głosowali poza miejscem zameldowania i wysłali wniosek przez platformę ePUAP, chcąc dopisać się do rejestru tam, gdzie mieszkają. Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie wyjaśnia, że o przyczyny braku dopisania do listy wyborców trzeba pytać organy gmin, a na pewno nie odpowiada za to źle działająca platforma ePUAP czy elektroniczny wniosek. Resort przypomina, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z dopisaniem do rejestrów wyborców i każdorazowo decyzję w tej sprawie wydaje gmina. Toruńska policja szuka sprawcy lub sprawców zniszczenia grobu sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Lecha Morawskiego. Grób znajduje się na cmentarzu Świętego Jerzego w Toruniu. Wioletta Dąbrowska, rzeczniczka miejskiej policji, mówi, że czyn ten zakwalifikowano jako znieważenie pomnika. Doszło do pomalowania ust na rzeźbie na kolor czerwony. Zgłoszenie otrzymaliśmy od jednego z członków rodziny. Za to grozi do 2 lat więzienia. Profesor Morawski zmarł 12 lipca zeszłego roku w wieku 68 lat. I na koniec jeszcze w tym serwisie Zagranica. Michał Gorbaczow nazwał błędem amerykańską zapowiedź wycofania się z układu o likwidacji pocisków rakietowych INF. Ostatni przywódca Związku Radzieckiego, który ponad 30 lat temu podpisał porozumienie z amerykańskim prezydentem Ronaldem Reaganem, powiedział, że nie można dopuścić do likwidacji tego traktatu.

jabłko pada bardzo blisko jabłoni, a nawet jak pada trochę dalej od jabłoni, to pamięta, z jakiej jabłoni pochodzi. Proszę Państwa, bohater tego koncertu, tego wieczoru, wydał właśnie debiutancką swoją płytę. To jest pierwszy jego występ w tym studiu. Na płycie jest 11 kompozycji. Wszystkie są jego kompozycjami. Do prawie wszystkich utworów napisał również słowa, ale tak mi się wydaje, że jest jeszcze jedna piosenka, może inaczej, jeszcze jeden utwór na tej płycie. To są jego słowa we wkładce. Króciutki cytat z samego końca. Chciałbym dawać innym ładną muzykę, piękno jakieś tworzyć. Tak właśnie. No to oddajemy tym samym tego artystę we władanie bardzo przyjaznej i bardzo wrażliwej publiczności. Nie mam wątpliwości, że tak właśnie jest, tak właśnie będzie. Przed Państwem Antek Sojka! Coś, co się rozpada, wiele dla czegoś znajdzie swój sens. Nie poddamy się przecież, w końcu kiedyś mija. Thank you. Dziękujemy. Dobry wieczór jeszcze raz wszystkim. Ja chciałbym teraz powiedzieć kilka słów szybko, a później już nie będę mówił. Chciałbym bardzo podziękować w ogóle wszystkim wam za przybycie i wszystkim tym, którzy słuchają tego w radiu, też bardzo dziękuję i witam was wszystkich serdecznie. Nie mógłbym się tutaj znaleźć, gdyby nie kilka osób. Po pierwsze, nie znalazłbym się tu, gdyby nie moja mama i mój tata. Więc dziękuję mamie i tacie za opiekę. Bardzo. Przyznam szczerze, że też po prostu kopnęła mnie taka życzliwość ze strony wielu dobrych ludzi i tak znalazłem się tutaj też dzięki cudownej pomocy trzech takich instytucji, firm. Jedna to jest firma Red Dev Studio, która bardzo mnie tutaj wsparła. Zresztą komponuję dla nich muzykę i polecam zwrócić na nich uwagę. Red Dev Studio z Olsztyna. Firma szachowo.pl, dystrybutor szachów, który też bardzo mnie tu mocno wsparł. I Agora, która w ogóle zwróciła na mnie uwagę jakiś czas temu i wydała mi tą płytę. A jestem tutaj w towarzystwie wspaniałych muzyków i tak wokalnie wspiera mnie Martyna Sojka. Na klawiszach Maja Lenar. Na perkusji Marcin Sojka. Na basie Marcin Jadach. I na gitarze Jan Malecha, z którym też bardzo dużo pracowałem od początku nad tą płytą. I to tyle. A teraz posłuchajcie tytułowej piosenki z mojej płyty Po niebie. Dzięki piękne. Musimy teraz zmienić gitarę. Dziękuję bardzo. Zagramy teraz piosenkę pod tytułem bardzo długim o tym, że nie umiemy latać. Po prostu o marzeniu, o lataniu. Chyba wielu z nas ma takie marzenie. Janku, jak tam? Gotowe. Proszę. kochani. Teraz chwileczkę szybciutko tylko powiem, że to jest piosenka mocno warmińska. W ogóle weszliśmy w takie trochę słoneczne piosenki, bo dużo czasu spędziłem na Warmii. Tekst do tej piosenki napisał Andrzej Jakobson. Kiedyś pewnego wieczora przyszedłem do niego i mówię: Andrzej, napisz mi taką piosenkę o tym, że kocham Warmię, ale że nie mogę tam być. No i mi napisał i jest. Posłuchajcie. Świat się dzieje wokół, im częściej wątpliwości mam, tym łatwiej łza się kręci wokół i bardziej stąd chcę wracać tam, do miejsca, gdzie łąki przytulne falą wznoszą się o las, gdzie wszystko moje jest choć wspólne i takie pierwsze, więc bez skaz. Miejsce takie każdy może mieć w swoich snach, w pamięci, w głowie, by móc tam wrócić z córką, o Boże, i siebie tam przypomnieć sobie. Bo miejsce takie każdy może mieć w swoich snach, w pamięci, w głowie. Nasze polskie nie reggae. Ciągle będziemy teraz mieć jeszcze takie bujające troszeczkę piosenki, ale ta jest dla mnie bardzo szczególna, bo to jest piosenka, nie bójmy się tego słowa, o miłości. O mojej wielkiej miłości do mojej ukochanej. I myślę, że każdy z was miewa czasem takie momenty, że za krótko z kimś jesteście. Piosenka się nazywa Zatrzymać czas. Bardzo proszę. jak to umieram. Ktoś stworzył nas z ciała nieloty, tęsknoty i pragnienia. Wołamy siebie co noc, malujesz moje marzenia w obłoki i zachody słońc. Pejzaże nie do zapomnienia, zieleni błęki złoto. Wciąż gdy ze sobą chwilę jesteśmy, czas nam ucieka za szybko. Chcemy go złapać, siłą zatrzymać, nie dać uminąć tak szybko. Dzięki. Pozwólcie, że na chwileczkę teraz zamienimy się z Martynką miejscami. W takim sensie, że to ona będzie śpiewała pierwsze skrzypce. To jest piosenka, którą napisaliśmy wspólnie. Tutaj mała korekta. Właśnie to jest piosenka, do której muzykę napisaliśmy wspólnie z Martynką. Była też jedna, do której napisaliśmy wspólnie z Jankiem. Ta jest Martynki. Nazywa się Ulotne. Zbieżność nazw przypadkowa, zupełnie. I posłuchajcie. Thank you. Rozłączenie. mi ręce chciej dać po swojemu. Ostatni wody łyk w blasku oczu twoich. Popioły iskrzą się, czy też je widzisz? Pomiędzy nimi leżą kawałki naszych serc. Ciebie nic, no prawie nic, kochanie, bo tam, gdzie ty i my, tu było twoje ja. Coś w moim środku drży i w tobie ruch dostrzegam. Na widok dali wiecznego rozłączenia. Marcin Sojka, Jan Malecha, Antek Sojka, Quintet Plus. Maju. Yeah.